السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے جنتیوں کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنیے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنتی جو جنت میں داخل ہوں گے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ارشاد ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. آگے اللہ جل جلالہ نے دعا بات بتاتے ہیں جنت جنت میں جا کر کیا پڑھیں گے. ہم کو تو جنت میں انشاءاللہ جانا ہی جانا ہے. میں بھی پڑھا دوں گا آپ کو, پڑھ لینا میرے ساتھ. پہلے آیت سن لو. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. یہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے, یہ جنتیوں کی دعا ہوگی, ہم دنیا میں بھی پڑھ سکتے ہیں اسے, یہ جنتیوں کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا. بے شک ہمارا رب بڑے بخشنے والا اور بڑے قدردان ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوب. بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نہیں کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا, جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا, جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے, جنت میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ یہ مردانہ زنانہ مین وومن, نہیں جنت میں نہیں ہے. خوشبودار کھانا کھایا, خوشبودار ڈکار نکلی, کھانا ہضم. خوشبودار پسینہ نکلا, کھانا ہضم. جنت کے اندر عورتوں کا کھانا پکانے کا فکر نہیں اور مردوں کو دکان کھولنے کا فکر نہیں. جنت میں نماز بھی نہیں پڑھنی, جنت میں داڑھی بھی نہیں ہوگی, جنت میں عورتوں کے لیے برقع بھی نہیں ہوگا, جنت میں چاند کی بھی چھٹی, سورج کی بھی چھٹی. یوں کہا جنت کے اندر مزے ہی مزے کرنے ہیں. اب میں آپ کو دعا پڑھا رہا ہوں جو جنت میں جا کر پڑھنی ہے, پڑھ لیجئے میرے ساتھ. الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. جنت میں جا کر جنتی یہ دعا پڑھیں گے, اللہ نے ہم کو دنیا میں پڑھوا دی, اللہ تو نے دنیا میں ہم کو پڑھوا دی, اب جنت میں بھی پڑھوائی ہو. اے اللہ ہم سب کو تیری بڑی بڑی جنت میں داخل فرما. ہماری قیام اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اسباق جو سنتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں خاص طور سے ان کے لیے اور عام طور سے عام مؤمنین مؤمنات کے لیے کہ اللہ جس کرم سے آپ نے یہ دعا ہم سب کو پڑھوائی, ہماری زبان سے جملے نکلوائے, اسی کرم سے تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے. یہ دعا میں نے جو پڑھوائی ہے یہ شکر ہے اللہ کا, اسے گاہے گاہے پڑھتے رہنا. 22 پارے کی یہ آیت ہے, اور سورہ فاطر کی یہ آیت ہے، وہاں دیکھ لینا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے بڑی بڑی جنتوں کے فیصلے فرمائے، آمین. جنت میں جا کر تو پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن دنیا میں بھی پڑھ لو نا بھائی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.